فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين nonu la yonent bi jallale weyele dox yi joge ci wadi zifran jaar ci mbedd buñu wax al asafir jaar ci dekk buñu wax ad dubba baye hanan ci wetu ndijor muy ab beñ bu mag dem ba jégué badar nak dal di wacc fofu bimu jégué badar wacc dal di wacc ndox mom yonent bi and ak Abou Bakar kep ngir gëstul xibaar yi bop ñu wërelu ba gis genn goor go xamne ab arabiy la ab arab yonent bi laki ni ko lo xam ci wa quraish ak lo xam ci muhammad legi melni nit koy laaj ni rek ko xamne xamul dara ci kenn ci ñaan ñi ngir meuna neubul lo xam ci wa quraish ak muhammad ak ñima and lo xam ci ñom waye goor gi ni ko duma len xeb wax lima xam ta du dañ ma wax yeen fan ngeen bok yeen ñan batay arab yi dañu yag ñew ni dañ na am ak ñew nak jek duma len xibar ta du dañ ma xibar yeen fu ngeen bayiko yonent bi ni ko bo nu waxe nu wax gori ngi waani kon ci non lay doxam ni ko am gori ngi ko man de lima deg moy nenañ ma muhammad bi sangam la gene madina bu fekke kama wax waxan deug tay ji barap sangam la wara tol wax net direb yent bi tol direb bi arme makka bi wati ne ko nenañ me wa makka bi sangam lañ fa bayiko bu fekke kama wax waxna deug tay ji bi sang barap sangam la wara fek muy barap net ba abou jahil ñom rek nga xamni ñaw gogo mom la gor gogo bimu waxe ba nopi nak dal ni yonte bi yen nak fu ngeen bayiko yonte bi ne ko nahnu mimma in da ko won gina ne ko ñun ci nox lañu bayiko dal dem goor gi nak tenti xalat wax ndox man ndox la jibla wax ndax ndoxum ay raas la wala ndoxum na ngeen lol lañu wax ni da lan kaf ta du wax lu dul deug mom yonte bi sama da lan kaf ta du wax lu dul deug ndax bu mu nahnu mimma in nahnu mimma in lol moy li legi wax nako lam ko wara wax te lim bëgg mu lent lent dañuy wax ni daan kaf ta du fen am magat gu ñew magat gu jigen gu ñew ni ko ya rasulullah udhu allah li an yudkhilani aljanna ñaanal ma yalla mu duggal ma aljanna yonte ni ko ya hadhihi alhajuz la tadkhulu aljanna ni ko ak magat du tabbi aljanna ba magat gi tambule jax ba nara joy mu ne ko sun borom dafa wax ni inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkar ko fay dug ab jankay do mu dogu dug ni ko aljana ab jankay fay dug way magal dafa dug nonu bi goor gi waxe lon moniko nakhani mimma in dat ko won ginaaw goor gi nek fay natal waxam kon man ndox la wara ndax ma way ngay raf wala ma obrab sang wala ma obrab sang ci ngon gogu lañ yonenta bi yonni wat ñett ci muhajirane ñu gën ko gëstul xibaar yi deug deug mu ali ibn abi talib az-zubair ibn awam sa'd ibn abi waqas ñu dem ba ca ndoxum badar ñu fekk fa ñaari xalé yi rot di rotal wa makk ñu jappu len bi len jappé andi len ci yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam fekk yannabi di julli ñu laaj len ñi fi nekkon laaj len ñu ni ñun wa quraish lañu rotal am ndox dañ ñoo yonni ngir ñu rotal len waye nakoruñ ci rek ñi ngi jappu rek goné abou sufyan lañ seen xel dañu gud rek ci ni abou sufyan rëcce gu rek waru ñu mëna jot ci aladja jëm yër jappuñ rek li xalé yi wax ñu door leen door yu metti ba xalé yi mujj ni abou sufyan mo ñu yoon bi yonte bi sal mëne ni leen biñ leen waxe deug ngeen bayi leen buñ leen waxe deug ngeen door leen ñu fen leen ngeen bayi leen wax ni leen deug ñi ci wa quraish ñu bok ñol ñu yoon daal di waxale ñu leen kay leen ñeemu leen ala wa quraish ñu amé ñu ne ko ñi fi ci ginaaw tundu wo bil udwatil quswa yonta bi ni len ñaata lañ gone yi nit bari nañ mën la ñu tollu ñu ko deug deug xamuñ ñu tollu limbalum tollu deug yonta bi ni luñu ray par bis xalé ni dañ ray tay juroom ñent gi dem bo li ñu ray fuk yonta bi ni kon ci digante juroom ñent ñu rek jonne ci lañ nek ci lañ tollu ci ak nat lañ nat la ci saas ni kon mbolo ma ci digante juroom ñent mi am jonne fafa lañ nek ci bimu xamé rek liñu ray par bis ni len ñan ñoo ci nek ci ashrafu quraish kilifa quraish xale yi ne ko Utba ak Shayba ñaari doomi Rabia ña nga ci, Abul Bakhtul yi Ibnu Hisham ma nga ci, Hakim Ibnu Hisham ma nga ci, Nawfal Ibnu Khuwaylid ma nga ci, Haris Ibnu Amir ma nga ci, Tuaima Ibnu Adi ma nga ci, Nadr Ibnu Haris ma nga ci, Zama Ibnu Aswad ma nga ci, Abu Jahl Ibnu Hisham ma nga ci, Umayya Ibnu Khalaf ma nga ci. Yonent bi daal di jàkkaarloo sahaaba yi ni leen Makka ngi nii nag ak i doomam andil na leen li gën a lim gën a fonk ci ay nit na ngeen waaj te gor-gor. Noonu la jullit yi laxase dem ba gën a jege Badar wàcc ci benn xur ci fu ci suufu ci peggu xur bi xuru Badar ci suuf soo xam ne suufu xorom la su kekke. Jullit yi nag bañ xëyee amuñ ndox amuñ dara tuuti rek seen i pas-pas xaw a wàññi ko ndax metti na tar na te booba dañuy doog a dugg ci islam rek maanaam yëg-yëg biñ ci war a am ba war koo jàpp ne dama naam ak buñ si. Waaye noonu yàlla dimbalee leen ab taw xéewalee leen ab taw bu bari boo xam ni dañ caa naan sangu defar lu mel ne ay mbalka duy ko daal di jël seen i mbuus yi ñu yoroon mbuus yi daan def ndox duy ko. Mu mel ni taw bi dafa dem ye suuf si ba nga xam ne buñ ci jaañoon day yomb ci ñu lépp yàlla defal leen ko muy xéewal ci la suñu borom di waxee ni ñu daal di amaatu cawarte nag ci la yàlla di waxe ci alquran ni yasyuxshikum nuasa amanatam minhu wa yunazilu alaykum min asamai maan liyutahirakum bihi wa yuzhiba ankum rijisa alcheytani wa liyarbita ala qulubikum wa yusabita bihi alaqdam ci sootu lan faaf Seydou Khoutoub mi ngi wax ci Zilal Quran di wax ni lii leen dal nii mooy lu mel ni ngëm leen moo leen dikkal biñ ngëm leen ba ngëm leen di dem rek ñu yëg dalu xel mu ni loolu dama ko daan jàng nii rek di romb di jàll ba benn bis mu dal ma ma yëgal ko sama bopp muy toog nekk ci ay jafe-jafe ñaqar yu bari bari lu mel ni ngëm leen dikkal ma ne gay bu ma yewoo ay 30 secondes rek su ma yewoo loolu lépp naa loolu ndimbalu yàlla li ñuy dimbale nii ku ko seetlu sa bopp di ñàkk léegi la def lu mel ni nekk ci ay jafe-jafe yu bare bari ni lu mel ni ngëm leen gars yi ju tuuti joo xam ne mën naa bañ yoo si 30 secondes te bu jàllee nga jékki-jékki yëg la nekkoon ci yow mel dañ ko faxas ba mu set mu ni moom da ko daan jàng ci alxuraan nii waaye daa jékki-jékki dund ko yëg ko ni dëg ni nit def ko dund. أبواب جنات نعيم فتحت للسائمين والجميع انفتحت لكم لدى الفتور واللقاء يا قوم فرحتان باتفاق ستعلمون أن ربكم جليل وأن عنده أجرا لا تلي سكرتم الله لا سيسيان سكرتم الله لا سيسيان سكرتم الله لا سيسيان سكرتم الله لا سيسيان سكرتم الله لا سيسيان